nie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 lutego, minęła 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Polska liczy, że Komisja Europejska wycofa skargę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Bruksela nie zamierza tego robić, podtrzymuje zarzuty. Rzeczniczka PiSu o prezesie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest problemem dla naszego środowiska i powinien podać się do dymisji. Losy Kazimierza Kujdy rozstrzygną się być może po południu. W serwisie też produkcja filmowa Policjantów ze Śląska o tym, jak bezpiecznie poruszać się na stoku. Polska oczekuje, że Komisja Europejska bez zbędnej zwłoki wycofa skargę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o Sądzie Najwyższym, ale już wiadomo, że tak się nie stanie. Od ponad godziny skargę Brukseli rozpatrują sędziowie w Luksemburgu. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u przypomniał, że ustawa o Sądzie Najwyższym została znowelizowana zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Kontynuowanie sporu sądowego uważam za niezrozumiałe, powiedział pełnomocnik. Bogusław Majczyna powtórzył stanowisko rządu, że Polska nie złamała unijnego prawa, przeprowadzając reformę sądownictwa. Te zmiany, które zostały zakwestionowane przez Komisję, nie naruszają prawa unijnego. Komisja Europejska nie wycofa skargi na Polskę. Potwierdził to podczas rozprawy w Luksemburgu pełnomocnik Komisji Saulius Lucas Kaleda. Podtrzymał wszystkie zarzuty dotyczące ustawy z kwietnia ubiegłego roku. Tłumaczył, że była ona złamaniem unijnego prawa i naruszała gwarancję niezawisłości sędziów. Przedstawiciel Komisji powiedział, że rozstrzygnięcie tej kwestii leży w fundamentalnym interesie całej Unii Europejskiej. Kazimierz Kujda jest problemem dla PiSu, przyznaje rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek mówi, że jej zdaniem w sytuacji podejrzeń o współpracę z SB Kujda powinien zostać odwołany z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest problemem dla naszego środowiska, więc wydaje mi się, że tak, że powinien podać się do dymisji. I ta dymisja w mojej ocenie powinna zostać przyjęta. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział na dziś posiedzenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyszłości prezesa Kazimierza Kujdy. W ubiegłym tygodniu sam Kujda oświadczył, że nigdy nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł podpisać dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. Zapowiedział też, że wystąpi do IPN-u o autolustrację. Jeszcze dziś prezydent ogłosi decyzję w sprawie żałoby narodowej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Najprawdopodobniej żałoba potrwa od piątku do soboty do godziny 19:00, poinformował wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Jan Olszewski zmarł 7 lutego, był premierem w latach 1991-1992. Decyzja o uznaniu norweskiej konsul w Warszawie za persona non grata to klasyczna odpowiedź na podobne działania drugiej strony. Tak mówił rano w Trójce były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. W dyplomacji obowiązuje wzajemność, czyli tak jak żeśmy zostali potraktowani w Oslo, my traktujemy dyplomatów norweskich w Warszawie. A jakie zazwyczaj bywają dalsze konsekwencje takich ruchów wzajemnych? No mam nadzieję, że następną konsekwencją będzie opamiętanie się po stronie norweskiej. Warszawa zdecydowała się na taki krok po tym, jak władze w Oslo uznały za persona non grata polskiego konsula w Norwegii Sławomira Kowalskiego. Rośnie poziom wody na Żuławach Elbląskich, stan wysoki na rzekach Elbląg i Nogat oraz na jeziorze Drużno. Powodem wzrostu stanu rzek są roztopy i deszcz. Woda z Wysoczyzny Elbląskiej spływa górskimi strumieniami i rzeczkami na tereny depresyjne z wielką siłą. Zjawisko słabnie, kiedy w nocy spada temperatura. I dzięki temu w rzekach płynących do Zalewu Wiślanego na razie nie ma zbyt wiele wody, bo stany wysokie nie są zagrożeniem. Ale wciąż tendencja jest wzrostowa, z wyjątkiem rzeki Wąskiej w Pasłęku. Tam ku zadowoleniu wszystkich od północy woda opada, choć wciąż jest w granicach alarmowych. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Na koniec jeszcze wskazówki od policjantów, jak zachowywać się na stoku. Śląscy funkcjonariusze nagrali film instruktażowy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Młodszy aspirant Robert Rosa, patrol narciarski. Poprosimy na bok, żeby pan zszedł, dobrze? Mamy wielką prośbę. Jest wąska trasa, ludzi jak pan widzi dużo, dzieci. Nie każdy ma umiejętności takie, żeby potrafił na przykład pana tutaj ominąć. Pan stwarza po prostu tutaj taką przeszkodę, tak? Telefonowanie, rozmawianie na stoku robimy zawsze na boku. Ferie zimowe potrwają do 24 lutego. Wskazówki policjantów się przydadzą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Rebeka i Fale, nasza piosenka dnia, 11 po 11. Twój głos pod oknem, nie, to nie ty. Kroki czyjeś kroki, nie, to nie ty. Czekam, telefon, twój głos w słuchawce. Mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz. Byłam przy tobie, jak sam ogień. Wysoko w górę strzelał płomień. Ludzie samotni chciwie grzali swoje zmysły. Ma nam 16 minut po godzinie 11. Do południa. Wydawać by się mogło, że wszechobecne reklamy to znak naszych czasów. Nic bardziej mylnego. Gdy tylko reklama pojawiła się w Polsce około lat 60. XIX wieku, szybko rozprzestrzeniła się na ulicach miast. Była wręcz bardziej nataczywa niż dziś i pojawiała się w miejscach, w których teraz byłoby to nie do pomyślenia. Do świata pierwszych polskich reklam przeniosła się Agnieszka Furtak-Bilnik. Reklama na teatralnej kurtynie czy lokowanie produktu podczas spektaklu. To nie czarna wizja przyszłości, a realia przeszłości. Afisz na afiszu, chaos, wszechobecne szyldy na ulicach. Tak wyglądała rzeczywistość już 100 lat temu i jeszcze wcześniej. Mówi Aleksandra Łuczak-Brydek, autorka książki Retro Reklama. na przełomie XIX i XX wieku. Reklama jest wszędzie. Na ulicach jest jej, myślę, że zdecydowanie więcej niż nawet dzisiaj, a to dlatego, że nie było jeszcze żadnych regulacji prawnych, które ograniczyłyby reklamy. Wszystkie totalnie chwyty były dozwolone, także tego było wszędzie bardzo dużo. Reklama na dworcach, w tramwajach, w katalogach wysyłkowych, przy stoisku Pucy Buta, w gazetach, w szatniach, na basenie. Co jeszcze? Na przykład mamy słupy reklamowe od lat 70. w Warszawie. Mamy specjalne buty do stemplowania ulic w śniegu, kiedy on padał. To są nowinki, które inkorporowano z wielkiego świata, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Na początku XX wieku pojawiają się w Warszawie pierwsze agencje reklamowe. Przynoszą one różne nowe pomysły na promocję usług, różnego rodzaju produktów. Tutaj właśnie w Krakowie zobaczymy, jak powstaje słynna bibułka Herdewo, którą pali cała Polska. Oto wnętrze fabryki Herdewo. Wzorowa organizacja pracy, czystość i higiena przy użyciu najszlachetniejszych surowców i najnowszych maszyn zapewniają jej wyrobom wysoki poziom i popularność. W latach 90. zaczęto zastanawiać się, czy słupy reklamowe aby nie szpecą przestrzeni miejskiej. I jednym z takich krytyków reklamy w przestrzeni miejskiej był Bolesław Prus. On był kronikarzem życia codziennego Warszawy i w sposób bardzo krytyczny przyglądał się rozwojowi reklamy. Myślę, że miał dużo w tym racji, dlatego że ta reklama rozwijała się w sposób totalnie niepohamowany. Czasem sobie właśnie wyobrażamy miasto dwudziestolecia międzywojennego, jakie takie ładne, wszystko ma takie ładne neony, wszystkie reklamy są takie estetyczne. Agata Krajewska z Warszawskiego Domu Spotkań z Historią. A tu mamy zdjęcie, tutaj jest przykład, skrzyżowanie Żelaznej i Leszna w Warszawie. I na tych pawilonach widzimy zatrzęsienie plakatów i szyldów. To nie jest estetyczne. Szyld na szyldzie, plakat na plakacie, to jest to, na co do tej pory narzekamy i co już wtedy jakby było problemem. Reklama mobilna, sponsoring koncertu, reklama targetowana czy znana twarz artysty promująca niezrównany produkt. To nic nowego. Jak to w latach 30. XX wieku śpiewał Mieczysław Fok. Czy zimą, czy w lecie, w pogodę, czy w wiatr, w stolicy, na kresach, nad morzem, czy wśród tatr, czy życie go gnębi, czy dola dusi zła, ten tylko wygrać może, kto na loterii gra. My dzisiaj narzekamy na to, że reklamy są za długie, zabierają nam za dużo czasu, a wyobraźmy sobie, że zdarzały się reklamy kinowe, które emitowano przed projekcją filmu, trwały na przykład 17 minut. Jedna, a nie zawsze była tylko jedna. Bibułka samogasnąca nie przepuszcza dymu, natomiast bibułka samospalna, porowata, ułatwia przepływ tlenu. Świetne. A tych z Państwa, którzy mają ochotę dowiedzieć się więcej o reklamie międzywojennej, zapraszamy dziś o godzinie 18 do Domu Spotkań z Historią, gdzie odbędzie się spotkanie towarzyszące wystawie Odzyskana. Fotoreportaż z Warszawy 1918-1939. Agnieszka Furtak-Bilnik, dziękujemy bardzo. Otworzyłem kartkę z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Michaela McDonalda. Dzisiaj tylko Sweet Freedom, a jeszcze jakieś dwie piosenki pewnie w czwartkowej tonacji trójki. Dziś urodziny Chyny Phillips. To poproszę Wilson Phillips teraz. Siostry Wilson i siostra Phillips, tak kiedyś mówiłem o nich. Wilson Phillips, You Won't See Me Cry. 28 minut po godzinie 12. Będę miał dla Państwa jeszcze zaproszenia, ale to za chwileczkę. No a teraz wspomnę, że 2 lata temu odszedł Al Jarreau. Też trudno uwierzyć, że to już 2 lata minęły. Times are trying and I sing every day.

Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć na siostrycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17 lutego, czyli w najbliższą niedzielę, minie 15 lat od śmierci Czesława Niemena. Wydaje mi się, że to wtedy też była niedziela, te 15 lat temu. Tego dnia, czyli 17, czyli w najbliższą niedzielę, koncert Krzysztofa Zalewskiego, który będzie śpiewał piosenki Czesława Niemena. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się, studio imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście, to dzisiaj tylko maile i trzeba odpowiedzieć na pytanie, jaki utwór Czesława Niemena wykonywał Krzysztof Zalewski w duecie z córką pana Czesława, Natalią. I trzeba pisać do gabriela.darmetko@polskieradio.pl już teraz. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr Zalewski śpiewa Czesława Niemena w najbliższą niedzielę studio imienia Agnieszki Osieckiej. A Michał szybko wyliczył, że 17 stycznia 2004 roku to jednak była sobota. Obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty. Tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. wciąż obok nas, obok nas życia nurt. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw. Życie ma wiele barw, więc chodź, póki czas, z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak. Bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas. Czesław Niemen. Za 19 minut będzie południe. Pięknie gra na gitarze, to Steve Hackett. Dzisiaj także jego urodziny i postanowiłem wybrać na koniec piosenkę z płyty z roku 2003. Piękny to album, To Watch the Storms. Utwór nosi tytuł Serpentine Song. Gabriela Darmetko, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Drums its own tune on the roof of the bandstand. Keep off the grass side by the lakeside, where it leaves you autumn. In the meanwhile, seem to fly with busy days and nights. Take it in your stride. sunshine under fire now. Even when you're dreaming. In the meanwhile, the hours seem to fly. As worrying is interest paid on trouble, long before it's due, passing rzeczywiście mamy narratora, który tę historię opowiada, ale mamy też narrację trzecioosobową, która cofa nas do różnych wydarzeń z jego przeszłości oraz korespondencję rodzinną, dość obszerną, która opowiada historię całej rodziny, zarówno tej krakowskiej, jak i tej szczecińskiej. Poza tym mamy też Pawła, jego przyjaciela, który pochodzi z Łodzi, z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innego świata. Mamy Nadzieję, bardzo ważną postać, ryzykowną z pewnych względów, miłość Damiana, która jest z Podhala, jest z bardzo tradycyjnej z kolei rodziny. A rodzina Damiana, ta najbliższa, zwłaszcza jego matka, charakteryzuje się tym, że bardzo chciałaby, żeby jej syn był intelektualistą, może artystą, może pisarzem. Dla niej nie jest zupełnie istotne, z czego będzie się utrzymywał, tylko ważne jest to, żeby miał poznawczą postawę wobec świata. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Osiemnastka. Święto dorosłości. Mało kto nie świętuje wcale, a niektórzy co najmniej dwa razy. Z rodziną i z kolegami. Oby jak najhuczniej, oby się szczęściło. Kiedy Damian wszedł rano do kuchni, Beaty nie było w domu, ale starsza pani Olśniewska parzyła kawę, smażyła boczek do jajecznicy, nucąc: O mój rozmarynie, rozwijaj się. Bo miała akurat dobry, jasny dzień. W ciemne dni babci Mańce nie należało wchodzić w drogę. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Spróbował podchwycić melodię i rozśpiewali się oboje, nakrywając do stołu. To jest naprawdę niesłychane, że ty aż tak fałszujesz, powiedziała. Mimo to dziadek i tata byliby dziś z ciebie bardzo dumni. Że dożyłem? Nie wszystkim to jest dane. Doceń. Kuchnia wychodziła na salon, skąd dziadek obserwował ich z dumą. W tej kwestii Damian nie śmiał spierać się z babcią. Z portretu. W sierpniu 2005 roku nie żył już od 12 lat. Ale jesienią 1954 profesor Karol Olśniewski, weteran wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, obchodził 52 urodziny i był uznawany przez rodzinę oraz znajomych za nieuleczalnego starego kawalera. Mańka Drohiczyńska, świeżo przyjęta do pracy jako sekretarka na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, była od niego o 20 lat młodsza i już powoli godziła się ze staropanieństwem. Nigdy wprawdzie nie opowiadała o tym Damianowi szczegółowo, ale wspominając dziadka z czułym komizmem, nie omieszkała zasugerować, że cała rzecz wydarzyła się raczej z jej niż z jego inicjatywy. Pobrali się w grudniu. A Jacek Józef, ich pierworodny i jedyny syn, urodził się 1 lipca 1955 roku i od samego początku został przeznaczony przez rodziców do roli geniusza. Gdy miał 4 lata, nauczył się czytać i biegle rachować. Ukończył szkołę muzyczną 1 i 2 stopnia, zapowiadając się na wcale niezłego pianistę, a w liceum został laureatem 3 różnych olimpiad przedmiotowych. Na studiach też był prawdziwą gwiazdą, przynajmniej do magisterium i asystentury zaoferowanej mu, jak mówiła babcia, z pocałowaniem ręki, choć już wtedy większość czasu spędzał w górach. Górami zarazili go zresztą rodzice. Dziadek Damiana bywał w Zakopanem od dziecka, jeszcze przed pierwszą wojną. I zawsze odgrażał się, że przeprowadzi się tam na starość, ale choć lata mijały, to starość w jego mniemaniu ciągle nie nadchodziła. W wieku bez mała 90 lat wciąż zdarzało mu się recenzować habilitacje i doktoraty. Zasiadał w komisjach i redakcjach, latem jeździł na rowerze, a zimą na biegówkach. Bez najmniejszego problemu wchodził nie tylko na Sowiniec, ale i na Halę Kondratową, a do tego nigdy na nic się nie skarżył, przyjmując z godnością nieuniknione, powoli, acz podstępnie postępujące osłabienie słuchu, wzroku i pamięci.